رضي الله نسبه أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي الله نسبه تجاني عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني خلفاء الأربعة كسردا مخلدين مضعوا من لم يكن عني يرجع فالكريم رضي عني خسردا مخلدين من لم يكن عني يرجع فالكريم رضي عني خسردا مخلدين. Sang bi neena ñi ngi sant bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne jot nañ koo dégg ak it ci jëf ji. Ñaan ñu tam bu bëggoon wax yëpp kàddu bi di sant na. Mu mel ni nee na li mu bëggoon a wax yëpp suñuy kàddu tënk na ko. Waaye ngay yëg ne sant na ñu gërëm nañu. Waaye na ngeen yëg ne moom sant na gërëm na. Te it ngeen waxee ci ñun. Te it ni ñu ko waxee ci moom. Dañ leen koy delloo. Nee na daf ñu koy bokk delloo ñun ñëpp. Ñun tam de mën naa wax ne ñoom kenn ci taalim. Moom tam nee na mën naa wax ne ñeewul kenn ci taalibi. Yéen ñi yàlla booleeg yéen. Yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla booleeg moom. Doyna nañ boole gi te sant na ci yàlla. Doyna na boole gi te sant na ci yàlla. Kon na xel yi dal. Kon na xel yi dal. Ci ngërëm li ñuy sàkku ci ñun. Ci ngërëm li ñuy sàkku ci moom. Yomb na lool. Yomb na lool. Te it mën na am ngeen. Te it mën na ne am ngeen ko. yàlla bu ko dara yàq. Yàlla bu ko dara yàq. Ci saayir ak ci baat. Ci saayir ak ci baatin. Dañuy gërëmee nag du dara lu dul. Lañuy gërëmee nag du dara lu dul. Ak taalib bu dëggu rek. Ak taalib bu dëggu. Lu mën a doon. Lu mu mën a doon. Taalib bu dëggu moo ñu ko gënal. Taalib bu dëggu moo ñu ko gënal. Ndax mooy li ñuy jëriñ fii ak fa ñu jëm. Ndax mooy li ñuy jëriñ fii ak fa ñu jëm. Kon loola. Kon loola. Waruñ ko wecceeg dara. Waruñ koo wecceeg dara. Te dama daan wax ne. Te dafa daan wax ne. Ku garanti sag taalibe. Ku garanti sag taalibe. Ñu garanti sag defaru. Ñu garanti la sag defaru. Taalibe gi nag du ñun ñoo koy garanti. Taalibe gi nag du ñun ñoo koy garanti. Yow mi jaayante yow yaa koy garanti. Yow mi jaayante yow yaa koy garanti sa bopp. Waaye defaru gi nag. Waaye defaru gi nag. Kooku ñun la war. Kooku ñun la war. Ñun nag wóolu nañ ko. Ñun nag wóolu nañ ko. Te mën nañ ko wér. Te mën nañ ko bu wér. Te amuñ ci benn njort. Te it amuñ ci benn ñaaw njort. Lu ñu leer la. Lu ñu leer la. Ci saayir. Ci saayir. Ak ci baatin. Wóor nañu ne. Wóor nañu ne. Lu ci waay manqué la. Lu ci waay manqué la. La ko xañ. La la ko xañ. Jógewut ci ñun. Jógewut ci ñun. Ci yow lay jógee rek. Ci yow lay jógee rek. Kon moo tax ñu bëgg. Kon moo tax ñu bëgg. Dëggu gi. Dëggu gi. Ci jaayante gi. Ci jaayante gi. Mu wér. Du dara luñ ca bëgg. Du dara luñ ca bëgg. Lu dul seen ak defaru. Lu dul seen ak defaru. Seen ak cant. Seen ak cant. Adduna ak alaaxira. Adduna ak alaaxira. Lu dul moom. Ndax lu dul moom. Daf ñu fi bàyyi. Daf ñu fi bàyyi. Daf ñu bàyyi ko fi. Mbaa ñu bàyyi ko fi. Duñu yàqal ëllëg. Te duñu yàqal ëllëg. Loolu duñu yàqal ëllëg. Loolu duñu yàqal ëllëg. Loo xam ne bu yàggee jógee. Loo xam ne bu yàggee jógee fi. Mbaa ñun jógee. Mbaa ñun ñu jógee fi. Duñu yàqal ëllëg. Duñu yàqal ëllëg. Lii jeex. Lii jeex. Bu mu yàqal lu dul jeex. Bu mu yàqal lu dul jeex. Lii jeex nag mooy lu dul yàlla. Lii jeex nag mooy lu dul yàlla. Yàlla mooy lu dul jeex. Yàlla mooy li dul jeex. Kon nag lii bu ñu ko yàqal. Kon nag lii bu ñu ko yàqal. loolu ñu bàyyi ko xel bu baax. Su ko defee nag loolu nañ ko bàyyi xel bu baax. Te taalibe. Te taalibe. Automatique lay doon. Automatique lay doon. Ma ko daan misaal ci. daf ko daan misaal ci montre boo xam ne danga koy may ceen. Montre boo xam ne danga koy may ceen. Bu ceen nga jeexee. Bu ceen nga jeexee. Te mayatoo ko ceen. Te mayatoo ko ceen. Du la jox heure. Du la jox heure. Retard na. Retard na. Te may ceen nit mënu caa dëkk. Te may ceen nit mënu caa dëkk. Koo xam ne loo ko wax tey. Koo xam ne loo ko wax tey. Boo ëllëgee nga waxaat ko. Bu ëllëgee nga waxaat ko ko. Fàttaliwaat ko ko. Fàttaliwaat ko ko. Wala mu effecte. Wala mu effecte. Kooku neexul dimbali. Kooku neexul a dimbali. Ka neex a dimbali. Ka neex a dimbali. Mooy koo xam ne. Mooy koo xam ne. Doo ko wax ñaari yoon. Doo ko wax ñaari yoon. Déedéet. Déedéet. Benn yoon ngay wax ak moom rek. Benn yoon ngay wax ak moom rek. Sotti na. Sotti na. Kooku dee. Kooku dee. Moo neex a dimbali. Mooy ki neex a dimbali. Te nit. Te nit. Xam-xam moo koy defar. Xam-xam moo koy defar. Moo ngi wax sànq ne. Moo ngi wax sànq ne. Sàmm nit. Sàmm nit. Lu jafe la. Lu jafe la. Nga nag. Gis nga nag. Mën na wax téeméeri nag. Mën na wax téeméeri nag. Kenn nit topp ko. Kenn nit topp ko. Di ko sàmm. Di ko sàmm. Di ko sàmm. Di ko sàmm. Ba ngoon jot. Ba ngoon jot. Mu yeew leen ci buum jofal leen yeew leen ci buum. Mu jafal leen yeew leen ci buum. Dem tëddi fu ko neex. Dem tëddi fu ko neex. Waaye ñaari nit. Waaye ñaari nit. Suñ la boole woon ne la sàmm leen. Suñ la boole woon ne la sàmm leen. Du sotti. Du sotti. Loo leen toppee. Loo leen toppee. Fuñ dëgg seen tànk nga dëgg fa sa tànk. Fuñ dëgg seen tànk nga dëgg fa sa tànk. Fuñ dugg fa ak ñoom. Fuñ dugg nga dugg fa ak ñoom. Nga bëgg koo dégg. Luñ wax nga bëgg koo dégg. Luñ def nga bëgg koo fekk. Di ñaari nit. Te bokkuñ fuñ jëm. Te bokkuñ fuñ jëm. Bokkuñ li nekk. Bokkuñ li nekk. Yow kenn nga. Nga du sotti. Xam nga ne du sotti. Te nag danga leen war a sàmm nag. Te nag danga leen war a sàmm. Kon nooy def. Kon nooy def. Danga leen di xamal. Danga leen di xamal. Ba ñu xam lañ war a xam. Ba ñu xam lañ war a xam. Bu ñu xamee lañ xamee lañ war a xam. Buñ xamee lañ war a xam. Loolee moo leen di sàmm. Loolee moo leen di sàmm. La leen ko am day ànd ak ñoom. La leen di sàmm dafay ànd ak ñoom. Fuñ dugg moog ñoom la. Fuñ dugg moog ñoom. Luñ def moog moom. Luñ def moog ñoom. Ag moog moom. Fuñ ag moog ñoom. Ci li feeñ. Ci li feeñ. Ak ci li nëbb. Loolu moo noppale. Loolu moo noppale. Moo tax may wax ne. Moo tax muy wax ne. Nit ki soo ko yeewee ba mu yeewu. Nit ki boo ko yeewee ba mu yeewu. Xamal ko ba mu xam. Nga xamal ko ba mu xam. War na la noppal. War na laa noppal. Kooku lum laa laajati. Kooku lum lay laajati. Waaye lu ne nga def ne naa ko laaj. Waaye lu ne nga dellu si ne naa ko laaj. Lu ne nga bëgg nu mu demee. Lu ne nga bëgg na mu demee. Yow kon sa yeewu gi sa xam bi lum lay jëriñ. Kon yow sa yeewu gi ak sa xam bi lum lay jëriñ. Kon jaru ko woon. Kon jaru ko woon. Kon loolu nañ ko bàyyi xel. Kon loolu nañu ko bàyyi xel. Te ñu xam ne ci njàngat la ñu. Te ñu xam ne ci njàngat la ñu nekk. Nit nag. Nit nag. Lu ko ñorul. Lu ko ñorul. Ñoru ko. Ñoru ko. Waaye ku yàlla ñor. Waaye ku yàlla ñor. Ñor la. Xam-xam ñor la. Da nga ko am. Bu la ñorul nag. Bu la ñorul nag. Wala da nga ko bëgg a cof. Wala da nga ko bëgg a cof. Du sotti. Wane yàlla. Dafay wax ne. Yàlla. Yàlla. Kenn du ko cof. Kenn du ko cof. Kenn du ko fëkk. Kenn du ko fëkk. Boo cofee. Boo cofee. Am na loo naal. Am na loo naal. Ludul yàlla. Ludul yàlla. Boo bëggee fëkk. Boo bëggee fëkk. Am na foo bëgg a dem. Am na foo bëgg a dem. Ludul yàlla. Doo dem. Doo dem. Yàlla du dem. Yàlla du dem. Yàlla la koy jël la la koy may. Yàlla la la koy may. Nga ak si. Nga ak si. Teg say bagage. Teg say bagage. Fas yéene dee fa. Fas yéene dee fa. Da nga am yàlla ba yëg na am ko. Di nga am yàlla ba yëg na am ko. Waaye naa fi ñëw te dem fële. Waaye naa fi ñëw te dem fële. Dem toppatoo leneen. Dem toppatoo leneen. Yàlla moom doo ko yóbbaale. Yàlla doo ko yóbbaale. Yeboo noppalu. Boo yeboo noppalu. Te la la xañ yàlla. Te la la xañ yàlla. Bu yàgg. Diir bu yàgg. Bu gàtt. Diir bu gàtt. Nga ñàkk ko. Nga ñàkk ko. Mbaa mu ñàkk la. Yàlla des fa moom. Yàlla des fa moom. Te doo ca laal dara. Te doo ca laal dara. Loolu lu ko jar. Loolu lu ko jar. Nañu yëg ne. Nañu yëg ne. Yàlla lañu jaayanteel. Yàlla lañu jaayanteel. Kooku nag. Kooku nag. Xabiir la. Xabiir la. Alim la. Aji xam la. Xakim la. Xakim la ko xarañ la. Kon ku naxul sa bopp. Kon ku naxul sa bopp. Moom du la nax moom. Moom du la nax moom. Du ñun nag. Du ñun nag. Ñun nax ñu yomb na lool. Ñun nax ñu yomb na lool. Ñu yomb na lool. Nëbbu ñu yomb na lool. Waaye am nañu koo xam ne. Waaye ànd nañu koo xam ne. Duñ ko nëbb. Duñ ko nax te duñ ko nëbbu. Te kooku moo ñu booleeg yéen. Te kooku moo ñu booleeg yéen. Loolu la ñu àndee itam. Loolu la ñu àndee itam. Kon koy leer leer na. Kon kay lii leer leer na. Du ñun kon. Du ñun kon. Waaye kan la. Waaye kan la. Mooy yàlla. Mooy yàlla. Yàlla. Ana yàlla. Ana yàlla ji. Ana yàlla ji. Kon nag loolu. Kon nag loolu. War nañ ko di jàngat saa su ne. War nañ ko di jàngat saa su ne. Biir. Biir. Ci biir. Ci biir. Ak ci biti. Su ko defee. Su ko defee. shariatu ngok shariatu ngok haqiqatu ngok haqiqatu ngok daras moy jëm ji shariatu moy jëm ji ben barab la mëna nek ben barab la mëna nek am lu dégg am lu dégg am lu mënta dégg am lu mënta dégg am lu muy gis am lu mënta gis am lu xam am lu xamul waye haqiqaba waye haqiqaba safan bala safan bala gis la go xamne ñaka gis du ci tabbi gis la go xamne ñaka gis du ci tabbi deg go xamne ñaka deg du ci nekk deg go xamne ñaka deg du ci nekkati xam go xamne reere do ci tabbi xam go xamne reere do ci tabbeti koko yalla koko yalla koku nak lañ jaayantel koku nak lañ jaayantel bo defé nak su ko defé nak tax fexé ba nga xamne fexé ba nga xamne ku ne da nga yek ko kay sa bop ku ne di nga yek ko kay ci sa bop loolu lañ bëgg loolu lañu bëgg wax ñu ko ci wax legi wax nañ ko ci suñu biir wax legi kenn ku nekk kenn ku nekk fu mëna ne rek fu mëna nekk fay cheikh moussa na fay cheikh moussa comme ça du jëm ji cheikh moussa du jëm ji du sante wi du askan wi leer gi rek la xam xam bi rek la loolu lañ ko mëna wuto de loolu lañ ko mëna wuto de ndax duñ ko wuti ci jëmam ndax duñ ko wuti ci jëmam wala aw santam wala aw santam wala askanam dede mënta nek way ci xam xam nak way ci xam xam nak ci jëf nak ak ci jëf nak mën nañ ko ta wutu ba mu ma tekk ci biir ak ci biti talib bu nek nak talib bu nek nak lolo ko wara taxajuk lolo ko wara taxajuk lolo nak lolo nak maktal mo koy maye djublu way mo koy maye du lu yomb du lu yomb kune nak warna fexé bokk ci kune nak warna fexé bokk ci nga xamné nga xamné fu dem di cheikh moussa fuñu dem di cheikh moussa mat ko ci biir ak ci biti mat ko ci biir ak ci biti lolo mom jëm ci bokk lolo mom jëm ci bokk mokay may mokay may nit way doylo nak waye doylo nak nga mel ak nga am nga mel ak la nga mën ko baña may mën ko baña may nit te lolo ni ñu jitu won ci yalla ni ñu jitu won ci yalla wote won ci yalla wote won ci yalla ak ñaleen fekkon ci yalla ak ñaleen fekkon ci yalla and ak ñom ci yalla def nañ lool bari nañ lool waye ñeta doon waja nak waye ñeta doon waja pir bari wuñ mom lolé nak lako waral lolou nak lako waral ñom la ca ñom la du teul waye du ca serigne ba dedet sa ñom koku bu sa ñom ñet ñepp mel nañ wara mel man ko wut ñepp man ko wut yeneem lolu moy yeneem moy bëgg bëggam waye ñaan nak waye ñaan nak amin nakoy taxanam amin mo koy taxanangu ba may sa jiwu bo amé sa jiwu am nga jiwu am nga jiwu waye bo amul suuf soko ji nak waye bo amul suuf soko ji lam wara jur duko jur lam wara jur duko jur kon jiwu lu bax bax bax kon jiwu lu mu bax bax bax suuf su bax lay dem suuf su bax lay dem la ko fekk ko fa bak fek ko fa gob yepp man rafet gob bo meuna rafet meuna seddu xol meuna seddu xol ay jiw wo xamni waye jiw wo xamni soko ji amo souf soko ji wala souf sa natum wala souf sa natum lamuy jur du am solo lamuy jur du am solo su ko defé nak lolu ñu bayiko xel nak man na bax jiw nak man na bax man na bax souf sa meuna bax meuna jur ndariñ ci buñu nexé ci buñu nexé wa ci buñu nexé ci buñu nexé buñu nexé buñu nexé buñu bëgg ñu am ko luñu bëgg ñu am ko buñu nexé buñu nexé ag fuñ bëgg ag ag fa buñu nexé luñu bëgg mel mel ko loxo rek mi ngi ci suñu loxo rek parce que kokoy joxe yéne na lako parce que kokoy joxe yéne na lako kon bokon ci yow la kon kay bu baxul ci yow la ci la tegal mbax ndam mi ngi ni ci la tegal mbax yi ne la mi ngi ni suma sañon nga jël lepp wala nga jël ba doy wala nga jël ba doy so ci jëlul dara so ci jëlul dara ya ko bëggul ya ko bëggul mom yéne na lako waye mom yéne na lako kon lolu nanu ko bayyi xel beggon ñepp yeg yalla dañ beggon ñepp yeg yalla su boba day yomb lo te su boba day yomb lo day neex lo day bax lo day bari ñariñ lol ci biir ak ci biir su boba su boba do len manke dara do len manke dara do len tele dara do len tele dara sahir ci sahir ak ci batin wa bi hijjam yu bare nak waye bu kira yu bare jafé jafé lay indi jafé jafé rek lay indi da bu kira yu bare bu kira yu bare jafé jafé lay indi jafé jafé rek lay indi ndax la nga wara gis doko gis ndax la nga wara gis doko gis la nga wara doko yek té la nga wara yek doko yek la nga wara mel doko su boba na nga wara mel am doko am la nga wara ami doko na nga wara mel doko mel jafé jafé rek lay jur ci jaar ñuy nak kira yoy nak mom lañ diggi mom lañuy dindi ba mu set yek ba mu set yek ba nga xamné ba nga xamné lu aduna yaatu yaatu lu aduna yaatu yaatu lu bari bari bagage lu bari bari bagage so xolé so xolé do gis kenn ku dul sa bop do gis kenn ku dul sa bop te loolu ngay gëm nag. Te loolu ngay gëm nag. waxuma wax ko de. waxuma wax ko de. waaye da nga koy gëm. mu wóor la addina yow kenn fi. mu wóor la ni addina yow kenn yaa fi nekk. kon nag yow kenn fi. kon nag yow kenn yaa fi. yaa bu yàqoo. yaa yàq. su defaroo. su defaroo. yaa defar. te nii la war a doxee. te nii la war a doxee. kenn ku ne. kenn ku nekk. boo nee jàkk sa morom. boo nee jàkk sa morom. sa bopp rek nga war a gis. loolu mooy ne hijab joxe jógee na. loolu mooy wane ne kiiraay yi jógee na fa. waaye bu kiiraay amee nag. waaye bu kiiraay amee. soo ko nee jàpp. moom ngay gis. moom ngay gis. gis sa bopp. gis sa bopp. kiiraay jaar na. kiiraay jaar na fa. faw añaan dugg. faw añaan dugg. faw rëy dugg. faw rëy dugg. faw soxor dugg. faw soxor dugg. faw leneen dugg. du neex. su neex du neex su boobaa. te man ki ngay añaan di ko soxor man loo ko dara. te ki ngay añaane di ko soxore mën na loo ko dara. ba muy judd yëgoo ko. ba muy judd yëgoo. du ko yàlla jox du la tàggu. du ko yàlla jox du la tàggu. bu la neexee bu la naqaree. waaye yow di ca ñaawee yow. waaye yow loo cay ñaawee yow. bul ca yàqoo yow. da nga ca ñaawee. da nga ca ñaawee. da nga ca yàqoo. parce que yéene woo ko. la nga ko yéene la yàlla jox. te la nga ko yéene la yàlla jox. jafe-jafe yépp. jafe-jafe yépp. loolu moo ko waral. loolu moo ko waral. loolu la Cheikh Moussa dàqal. loolu la ñu Cheikh Moussa dàqal. daan na wax ci biir ñaanam ne. daan na wax ci biir ñaanam ne. suñu liggéeyaan ba wàcc. suñu liggéeyaan ba wàcc. muy ñaan ne. muy ñaan ne. lu ci waay yéene sa morom. lu ci waay yéene sa morom. yàlla na la dal. yàlla na la dal. ndax buñ ko liggéeyaan ba wàcc. buñ ko liggéeyalaan ñoom ba wàcc. dafa wax ne. Cheikh Moussa dafay wax ne. lu ci waay yéene sa morom. lu ci waay yéene sa morom rek. yàlla na la dal. yàlla na la dal. yaakaar na googu ñaan moom. yaakaar na ne googu ñaan leer na. te mandu na it. te mandu na it. kon nag. kon nag. noonu rek la bëgg mu demee. noonu rek lañ bëgg mu demee. nañ yëg ne. nañu yëg ne. kenn fi nekk te mooy yàlla. kenn fi nekk te mooy yàlla. te moo yore yëf yi te moo yore yëf yi nag. nekkul ci loxol keneen. nekkul ci loxol keneen. te moom du tàggoo. te moom du tàggoo. coobareem lay jëfandikoo. coobareem lay jëfandikoo. kon nag bu ñu jógee loola. kon nag bu ñu jógee loola. rawante bi. rawante bi. njëkkalante bi. njëkkalante bi. buuxante bi. buuxante bi. jëmmam ja rek la. ca jëmmam ja rek la. moom yàlla rek nag. kooku duñ ca buuxante. kooku duñ ca buuxante. mu ngi mel ni jant bi ak jaww ji. mi ngi mel ni jant bi ak jaww ji. kenn du la ko yiir. kenn du la ko yiir. njëriñ la kenn du jaar sa diggante ak moom. njëriñ la kenn du jaar sa diggante ak moom. li ñu yor nii la mel. li ñu yor nii la mel. kon. nañ jàppante. kon nañu jàppante. kenn ku ne jàppal ne lu yàqu yow la. kenn ku nekk jàppal ne lu yàqu yow la. soo ko jàppee te fas ko rek léppay baax. soo ko jàppee te fas ko rek léppay baax. te nit du ñàkk kilifa. te nit du ñàkk kilifa. mooy ki lay womat. mooy ki lay womat. taalibe yi. taalibe yi. jëwriñ yi ci seen biir. jëwriñ yi ci seen biir. ñooy seen kilifa rek. ñooy seen kilifa rek. tey noonu la war a demee. tey noonu la war a demee. wax ak kenn. wax ak kenn. moo gën a yomb wax ak mbooloo. moo gën a yomb wax ak mbooloo. ku nekk am na fuñ jaar am lu ci xam yow loo xam ne kenn du ci yaa ci diggante ba. ku nekk am na luñ cëq ak yow jaar faag yow foo xam ne kenn du fi jaar ci diggante bi. mbooloo mi la. waaye lépp loo xam ne mbooloo mi la. moom la concerné. moom la concerné. doxalin. ci doxalin. organisé. ci organisé. loolu dañuy am ñu cay déglu. dafa am ñu cay déglu. da leen ca nangu li seen seen xelaat. di leen ca nangu li seen xalaat. mooy mag ña ca kanam. te mooy mag ña ca kanam. luñ leen wax rek. luñ leen wax rek. ci loola rek. ci loola rek. ñun lañ ko jëlee. ci ñun ñii lañ ko jëlee. waaye soo leen weddee nag. waaye soo leen weddee wala gëmoo leen. faaw ma dem ba sëñ ba. ne faaw ma dem ci sëñ ba faaw ma laaj ko faaw ma jëflante ak moom. kon ñàkkaa wóoloo fa ne. kon ñàkkaa wóoloo fa ne. te nag ki nga bëgg. te nag ki nga bëgg. waroo bañ ku la ca nax. waroo bañ ku la ca nax. te du nax nag. te du nax nag. ñu ngi nettali ne. ñu ngi nettali ne. sëñ tubaab benn tubaab da ko ñëw. sëñ tubaab benn tubaab dafa ñëw. ne ko rësoo laay jaay. ne ko rësoo laay jaay. mu ne ko anamu. mu ne ko anamu. mu indi. mu indi. sëñ tubaa jënd ko. sëñ tubaa jënd ko. ñu ne ko déet tubaab bi de nax na la. ñu ne ko déet sëñ tubaa tubaab bi de nax na la. mu ne ko rësool gi laa jënd. mu ne rësool gi la jënd. mooy yonte waa salaam ba mu ca tudd. muy yonte waa salaam ba mu ca tudd mooy rësool. loolu laa jënd rek. loolu laa jënd rek. yonte bi ma ko jaral. yonte bi moo ma ko jaral. waaye lii aw ma ci soxla. waaye lii aw ma ca soxla. te moom la ma ko jox. te moom la ma ko jox. moom dana ko jëriñ. moom dana ko jëriñ. baax na di. baax na di. te man du ma wàññi dara. te man du ma wàññi dara. kon nitu yàlla nii lay doxee. kon nitu yàlla nii lay doxee. te lañ xamoon mooy li ngeen xam. te lañ xamoon mooy lii ngeen xam. kon joxante loxo gi. kon joxante loxo gi. nangulante bi. nangulante bi. bu amul rek. bu amul rek. ñàkk yëg yàlla la. ñàkk yëg yàlla la. waaye du leneen. mbir mi dafa war a yomb. mbir mi dafa war a yomb. dafa war a neex. dafa war a neex. warta naqari. warta naqari. am na ku wax léegi. am na ku ko wax léegi. ne climatiseur biñ taxal taal ci xol bi. ne climatiseur biñ taal ci xol bi. te xol bi dëkkee tàng rek. te xol bi dëkkee tàng rek. kilim baa ngi ub. te kilim baa ngi ub. doy na war ah doy na war de. neexuta nangu de. Neexuta nangu de. Benn kay kilim ukku. Benn kay kilim baa ukkul. Dëgg yàlla. Wala xol bee paar. Wala xol paar. Waaw. Xol nag su fekkee laa ilaha illa mënu koo defar. Su xol nag su fekkee laa ilaha illa mënu koo defar. Am na koy dépanné. Am na lu koy dépanné ti. Yéen ci sa waxoon na ne. Yéen ci sa waxoon na ne. Su xol xoomaagee. Su xol xoomaagee. Ba yàqu. Ba yàqu. Ñu ne ko lan moo ko mën a fomp. Ñu ne ko lan moo ko mën a fomp. Lan moo ko mën a defar. Lan moo ko mën a defar. Mu ne tudd yàlla rek. Mu ne tudd yàlla rek. Ak fàttaliku dee. Ak fàttaliku dee. Lu am solo la. Lu am solo la. Fàttaliku dee. Fàttaliku dee. Lu am solo la. Lu am solo la. Dana tax nit. Dina tax nit. Bàyyi xel yu bari. Bàyyi xel yu bari. Waaye bu ko fàttee rek. Waaye bu ko fàttee rek. Sàggan dugg na ko. Sàggan dugg na ko. Waaw nag. Kon nag. Dañu bëgg nit ñi yeewu. Dañoo bëgg nit ñi yeewu. Ñu xam ne. Nit ñi xam ne. Ak taalibe. Ak taalibe. Du wut sëgg rek samp sa bopp. Du wut sëgg rek samp sa bopp. Du wut nuuraan rek. Du wut nuuraan rek. Taalibe ak déglu la. Taalibe ak déglu la. Bàyyi saxal ca lañ lay wax. Bàyyi saxal ca lañ lay wax. Bàyyi saxal ca lañ lay won. Bàyyi saxal ca lañ lay won. Ba nga yëg ko ba gis ko. Ba nga yëg ko ba gis ko. Mën koo doxale. Waaye nuuraan rek. Waaye nuuraan rek sëgg. Lañ wax sa doo ko dégg. Lañ lay wax sa doo ko dégg. Boo fa jógee yaa nga ca la nga nekkoon. Kon looy wut kon. Jaratu ko. Jaratu ko. Ak mokk daal. Ak mokk daal. Mooy dégg ndigal ya. Mooy dégg ndigal ya. Bàyyi tere. Lañ lay wax daal ci xam-xam. Lañ lay wax daal ci xam-xam. Nga fexe ba mu tàbbi ci yow. Ba nga yëg ko. Looloy mokk bi. Waaye geneen mokk boo mën a indi. Te li mën ta am. Mokk nga jëriñu. Amul njëriñ. Du jëriñ sëriñ ba. Du jëriñ sëriñ ba. Du la jëriñ yow. Sukkal beeg raamal. Sukkal beeg raamal. Lan lañ ci jëlee. Lan lañ ci jëlee. Lu ñuy jëriñ. Ah. Di ñu sukkal di ñu raamal. Di ñu sukkal di ñu raamal. Lan lañ ci mën a jëriñoo. Lan lañ ci mën a jëriñoo ñun. Ci mbiru suñu borom. Suñu diggante ak suñu borom. Suñu diggante ak suñu borom. Ak suñu diggante ak àddina. Luñ ci nekkal. Luñ ci nekkal. Dara. Dara. Yaa ngi màggal waa ji naam. Yaa ngi màggal waa ji naam. Waaye waa ji la nga koy màggalee baax na lool. Waaye la nga koy màggalee baax na lool. Waaye déglu ay kàddoom. Waaye déglu ay kàddoom nag. Ay ndigalam. Jëfe ay ndigalam. Moo gënoon. Moo gënoon. Màggal ga. Màggal ga. Looloo ko gënal. Lii bu fekkee lii rek ci la yem. Bu fekkee lii fii rek la yem. Jaru ko. Na ànd ak dégg la ñuy wax. Na ànd ak dégg la ñuy wax. Na ànd ak xam la ñuy wax. Na ànd ak xam la ñuy wax. Na ànd ak jëfee li ñuy digg. Na ànd ak bàyyi lañ tere. Loolaa ñu gënal. Loolaa ñu gënal. Moo lay jëriñ. Moo lay jëriñ. Moo ñuy jëriñ. Moo ñuy jëriñ. Du leneen. Naxante wuñu. Naxante wuñu. Ci dëgg lañ nekk. Ci dëgg lañ nekk. Boo xam ne. Boo xam ne. Suñ ko wax dundee fii. Suñ ko dundee fii. A tey ci kanamu yàlla. Dinañ tey ci kanamu yàlla. Ñu war ko faa réglé. Ñu war ko faa réglé. Kon nag balañ faa àgg. Kon nag balaa ñu faa àgg. Ñu wax ko fii. Ba mu defarul rek. Ba mu defarul. Buñ àggee ci kanamu yàlla. Buñ àggee ci kanamu yàlla. Gàcce du am. Kon lii moo ñu boole. Kon lii moo ñu boole. Ñu ngi sant bu baax nag. Ñu ngi sant bu baax nag. Waaye di soññu ñëpp ñu góorgóorlu. Waaye di soññu ñëpp ñu góorgóorlu. Daa am loo xam ne. Daa am loo xam ne. Jege. Jege. Ak nangu. Ak nangu. Moo koy maye. Moo koy maye. Sori. Sori. Du ko maye. Du ko maye. Déedéet. Déedéet. Benn waaye daf ñu mos a fekk ci sëriñ bi. Benn waaye daf ko mos a fekk ci sëriñ bi. Alaji Aliou Ngoti. Muy Alaji Aliou Ngoti. Waxtaan ak ñoom maa ngi leen di dimbali. Waxtaan ak moom ne leen maa ngi leen di dimbali. Yéen ñi nga xam ne yéen a seq sëriñ. Yéen ñi nga xam ne yéen a seq sëriñ bi. Mu ngi sëriñ de ni mu mel. Mu ne sëriñ de ni mu mel. Mu ngi mel ni ganaaru njaboot rek. Mi ngi mel ni ginaar ak njaboot. Ganaaru njaboot. Mi ngi mel ni ginaaru njaboot. Ganaaru njaboot bu nenee. Ginaaru njaboot bu nenee. Dafay buuf nen ya. Dafay buuf nen ya. Nen yooyu muy buuf nag. Nen yooyu muy buuf. yooyu génne laafi ganaar ga. lay génnee laafu ganaar ga. ne ca biti. ne ca biti. nga xam ne su buufee du leen buufaale. nga xam ne su buufee du leen buufaale. mais yooyu bu toj jotee. yooyu bu toj jotee. ay yoon la ñuy doon. ay yoon la ñuy doon. yi mu buuf nag. yi mu buuf nag. tàngooru yarama wu leen. tàngooru yarama woowu. mooy tax ñu toj. mooy tax ñu toj. ñu gën a jege tàngoor wa. ñu gën a jege tàngoor wa. buñ tojee. ñooy gën a rëy. ñooy gën a rëy. ñu gën a jot ci tàngoor bi néew. ñu gën a ñàkk a jot ci tàngoor wa. buñ tojee. buñ tojee. xiiboon la ñuy doon. cuuj yu xiiboon la ñuy doon. ñu génne laaf ya. ñu génne laaf ya. ay yool la ñuy doon. te loolu moo am. te loolu moo am mooy ñu génn laafu ginaar gi. yool la ñuy doon. yool la ñuy doon. yool mooy nen boo xam ne ngay dem togg rek. yool mooy nen boo xam ne dem togg rek waaye du jiir ginaar mukk. yee ca kanam nag. yee ca kanam nag. ay fiq. ay fiq. ak i tëng. ak i tëng. yu mën a jàllale. yu mën a jàllale. yu mën a wéyale. yu mën a wéyale. ganaar yi continué dem. ganaar yi continué dem. ñooñu rek lay doon. ñooñu rek lay doon. nitu yàlla bu mën a doon. nitu yàlla bu mën a doon. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. ñooy moom. ñooy moom. mooy ñoom. mooy ñoom. suñ ko gisatul. suñ ko gisatul. fu mu taxawoon. fu mu taxawoon. fu mu taxawee. buñ fa taxawee. mu mat mat ko sëkk. jege ko nag. nangul ko nag. ak nangul ko. moo leen ko may. waaye nekk ci leen neex. waaye nekk ci leen neex ak sori ko. mayewul ko de. mayewul loola. yàlla kenn mën ta nax. Yàlla la kenn mën ta nax. Te yàlla ñu jëflanteel. Te yàlla la ñuy jëflanteel. Kon lii nañ ko bàyyi xel. Kon lii nañu ko bàyyi xel. Mi ngi sant bu baax. Mi ngi sant bu baax. Di leen ñaanal baax. Di leen ñaanal bu baax. Kenn ku ne. Kenn ku nekk. Lam naal ci xolam. Lam naal ci xolam. Bëgg ko ci xolam. Bëgg ko ci xolam. Yéene yu baax. Ci yéene yu baax. Te da ko yàlla. Yàlla na ko yàlla defal. Te bu ko dara yàq. Te bu ko dara yàq. Saayir. Ci saayir. Ci baatin. Ak ci baatin. Lépp lu ngeen jéem. Lépp lu ngeen jéem. Da ngeen ko mat. Yàlla na ngeen ko mat. Lépp lu ngeen sàkk. Lépp lu ngeen sàkk. Yàlla na ngeen ko am. Yàlla na yàlla sàmm seen. Yàlla na yàlla sàmm seenu taalibe. Sàmm seen pas-pas. Sàmm seen jëf. Sàmm seen jëf. Sàmm seen xol. Bu ko adina yàq. Ba bu ko adina yàq. Bu ko dara yàq. Bu leen jamono jommal. Bu leen jamono jommal. Jommal nañu bari. Jommal nañu bari nag. waaye damay wax ne. waaye dafay wax ne. aarifiina billaahi. aarifiina billaahi. jamono mënu koo jommal. jamono mënu koo jommal. daa fekk mu jommi. ndax daa fekk mu jommi ba noppi. te jommi ñaari yoon. te jommi ñaari yoon. mën taam. dof moom benn rek lay doon. jommi moom benn rek lay doon. dof ñaari yoon. dof ñaari yoon. mën taam. mën taam. boo defee rek dof nga. boo defee rek dof nga. yàlla nag. yàlla nag. dafa jommal aarif. dafa jommal aarif bi. aarif ba jommi. ba aarif ba jommi. moo tax dara mënu ko jommal. moo tax leneen mënu koo jommal. jinne sax du jommal aarif. jinne sax du jommal aarif. déedéet. waaye jinne. waaye jinne. mën ta jommal aarif. mën ta jommal aarif. ndax ni jinne nal. fekk na aarif xam ko. fekk na aarif xam ko. tajiliyaat bu mu mën a wér. tajiliyaat bu mu mën a doon. fekk na aarif ba xam ko. xam moom mooy kan. kon lu ko mënal. kon lu mu ko mënal. mënu ko dara. mënalu ko dara. su ko defee nag loolu ku ko xam. war a sant yàlla. war a sàmm loola. dara bañ koo yàq. mi ngi sant bu baax. di gërëm bu baax. di ñaanal Mansour. yàlla dolli ko wér. yàlla dolli ko wér. yàlla dolli ko kattan. yàlla dolli ko kattan. yàlla barkeel ko. defal ko taalib bi yépp nag. bi jaahi rasulullah. sant na gërëm na. nii ñu ko doxalee rafet na lool. nii ñu ko doxalee rafet na lool. nekku fi. nekku fi. waaye yéen a ko fi nekkal. waaye ñoo ko fi nekkal ñun ñëpp. nekk bi rafet na. te nekk bi rafet na. jaa ngeen jëf. jaa ngeen jëf. xol set na baax. xol set na bu baax a baax. sëñ bi nee na bég na bu baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la